شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، به نام خدایی که داناست، خدایی که تواناست. سلام به شما بچه های گل خودم، انشالله که همه تون خوبین، همه تون سلامتین. گله قشنگم، حتما میدونید که فردا چه روزیه. در واقع امشب شب شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلامه. بله، این مناسبت رو به شما کوچولوهای نازنینم و همینطور به بزرگترهای توی خونه تسلیت میگه. گلای باغ زندگی، عزیزای دلم، قصه که میخوام امشب براتون بگم یه قصه خیلی قشنگیه که مطمئنن میپسندین. اسمشم هست مهمان تازه. نیما کوچولو توی اتاق نشسته بود، حوصله نداشت، ناراحت بود. اولش میخواست بازی کنه اما با خودش گفت نه، حتی حوصله بازی کردن رو هم ندارم. بعدم عقم کرد و گفت بازم مهمون. صد دفعه به مامانی گفتم که من از مهمونی که بچه توش باشه خوشم نمیاد، آخه بچه هاشون اسباب بازی های من خراب میکنن. اون دفعه سینا ماشینمو شکست، امیدم اسباب بازیامو با خودش برد، من مهمون دوست ندارم. نیما همینطور که داشت با خودش حرف میزد صدای در اتاق رو شنید. مادر بزرگ بود که براش شیر آورده بود و چند تا بیسکویت. مادر بزرگ گفت نیما جون، عصرونه آوردم که بخوری. نیما گفت نه مادر بزرگ، نمیخورم. مادر بزرگ گفت عزیزم چرا ناراحتی ها؟ نیما گفت از دست مامان، آخه چرا مهمون دعوت میکنه؟ من حوصله مهمون ندارم. مادر بزرگ لیوان شیر رو به دست نیما داد و گفت بیا قربونت برم، شیرت رو بخور تا من یه قصه برات بگم از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. نیما گفت باش، شیرش رو خورد و مادر بزرگم گفت یه روز حضرت محمد با دوستانشون توی یه باغ بزرگ و قشنگ نشسته بودن. حضرت رسول فرمودن که دوستان میخوام یه حرف تازه براتون بگم. همه گفتن بفرمایید. حضرت گفتن اگر خداوند خانواده ای رو دوست داشته باشه براش هدیه میفرسته. نیما پرسید مادر بزرگ چه هدیه؟ مادر بزرگ گفت اتفاقا دوستای حضرت رسول هم همه پرسیدن یا رسول الله چه هدیه؟ حضرت رسول فرمودن برای اون خانواده یک مهمان میرسه، چون وقتی خانه مهمان داشته باشه خداوند به اون خانه خیر و برکت میده. در همین موقع دوستان و یاران حضرت محمد همه توی دلشون دعا کردن و از خدا خواستن که برای اونا مهمون بفرسته. نیما با تعجب پرسید: یعنی مهمون اینقدر مهمه؟ مادر بزرگ گفت: بله پسرم، میگن مهمون حبیب خداست. نیما لیوان شیرش رو خورد، چند تا بیسکویت هم برداشت و رفت به طرف کمدش. مادر بزرگ پرسید: نیما جون، ببینم داری چی کار میکنی؟ نیما گفت: وقتی علی کوچولو بیاد حتما دوست داره که با اسباب بازی های من بازی کنه. دارم براش چند تا اسباب بازی آماده میکنم که هر وقت اومد حوصله‌اش سر نره. بعد رو به مادر بزرگ کرد و گفت: مادر بزرگ جون، پس واسه همینه که مامانم همیشه میگه باید به مهمون احترام بذاریم؟ مادر بزرگ گفت: بله عزیزم، بله نوی گلم، خدا و رسول خدا خیلی سفارش کردن که ما مهمان نوازی کنیم. نیما با تعجب پرسید: مادر بزرگ، مهمان نوازی یعنی چی؟ مادر بزرگ گفت: قربونت برم، یعنی به مهمون احترام بذاریم و نذاریم که به مهمونمون بد بگذره. مثل تو که از حالا به فکر علی و رضا هستی که وقتی اومدن با اسباب بازی های تو بازی کنن. عزیزای دلبندم، از شما همگی تشکر میکنم که اجازه میدین هر شب من مهمونتون باشم. دست شما درد نکنه. امیدوارم که خداوند همیشه پشت و پناه شما باشه و میدونم که شما مهمون نوازای خیلی خوبی هستین. شما هم مثل نیمای گل ما دوست دارین که مهمون بیاد به خونتون و به خصوص اگر بچه داشته باشن، حتما شما هم وسایل بازیتون رو در اختیار بچه های مهمونا قرار میدین. درسته؟ آفرین. یه بار دیگه شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام رو تسلیت میگم. فردا شب دوباره مهمون شما خواهم بود. خدا نگهدار.